Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Sara Sjølin. Står aktiemarkedet over for en større korrektion, eller er den seneste uro bare skvulp på vejen mod friske rekorder? Sidste uge fik vi igen røde tal over hele linjen, og der begynder nu at være sådan en lille smule frygt ud i markedet for, at Delta-varianten kommer til at lamme økonomien mere. Der er stigende inflation, og måske får vi også lidt mere nyheder fra centralbanket over de næste par uger. Og alt det ser vi nærmere på den her meget travle morgen i Millionærklubben, hvor vi også skal kigge lidt på Apples seneste regnskab, eller seneste retssag, undskyld, fra i fredags, hvor de tabte noget til Epic Games. Og så skal vi kigge på en ny lovende trend inden for landbruget, nemlig vertical farming. Og jeg har heldigvis får hjælp forhåbentlig af nogle meget søde, kompetente herrer her i studiet. Og den ene, det er dig, Frank Øland, der er chefstrateg i Danske Bank. Ja. Men jeg har valgt dig til at invitere dig ind her i dag, fordi du også har været cheføkonom i Landbrug og Fødevare, og derfor faktisk ved rigtig meget om vertical farming, som vi skal snakke om lidt senere. Men vil du ikke lige for en lille cliffhanger lige fortælle os, hvad der egentlig er interessant med vertical farming? Jo, jamen altså vertical farming er jo det her lukkede miljø, hvor man kan styre lys, varme, vand, og undgå at få skadedyr ind og så videre, så man har fuldstændig kontrol på sin dyrkning af grøntsager, hvad det måtte være. Det, der er spændende ved det, det er jo også, hvor langt kan man gå med det her, fordi det er rigtig godt til krydderurter og andre ting, men det er måske ikke noget, der sådan egner sig til nogle af de store afgrøder, som kartofler, korn og ris og så videre, sukkerroer. De skal nok stadig laves ude på marken, men der er selvfølgelig ting op til måske tomater og jordbær, som man kan dyrke inde i de her miljøer. Og i og med, at de er fuldstændig uafhængige af den omgivende verden, jamen så kan man jo have det bynært, i stedet for at det skal være ude på marken, og det kan måske være helt inde ved restauranterne eller hjemme i en køkkenskuffe, at man har en meget lille vertical farm. Så det er den ene måde, det er spændende på. Er det ligesom dengang, at jeg groede karse i en mælkekarton med vat? Er det en slags vertical farming? Det er det jo så ikke, fordi det er ikke et lukket miljø. Det vil de her vertical farms være. Men du har fat i en pointe der, når man siger, at det her det er jo fuldstændig fantastisk, at noget af det, jamen, hvis man konkurrerer med at have det stående op i vindueskarmen, så skal det jo heller ikke koste alt for meget at have den der vertical farm derhjemme eller i restauranten. Så det er det, vi konkurrerer op imod, giver det stadigvæk bare mening at have det i et ganske almindeligt drivhus, for eksempel. Men man kan også have en vertical farm i Dubai, på Grønland, nogle steder, hvor man ikke er vant til måske at kunne få fuldstændig dagfrisk krydderurter, frugt, grønt. Men igen, begrænsningerne er, at det har det bedst med sådan noget grøn saft. Begynder vi at tænke, at vi kan måske godt lave et jordbær eller en tomat, men det bliver jo ikke æbler og bananer og avocado og så videre. Det dur det ikke til. Men det har noget potentiale, fordi der stort set ikke er noget spild. For eksempel sådan noget som vand. Altså der bruger man måske en tiendedel af det vand, man ellers skulle bruge. Og det er jo også meget relevant i den her verden, hvor vi lige snakker præcis Meget om bæredygtighed og netop vandforbrug. Men det, vi er meget interesseret i, det er jo, kan vi tjene penge på det her? Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. Ja, og det vender vi tilbage til lidt senere. Og efter vi har snakket om vertical farming med dig, Frank, så skal vi lige ringe op til Mads Christiansen, som også er porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Han har lovet at løbe os igennem den her retssag mod Apple, og også kigge på nogle af de store fintech-selskaber, der begynder at røre lidt på sig. Og det er særligt noget, det vi kalder buy now, pay later. Er det noget, du har hørt om, Lars? Det lyder som afbetalingshandel. Jamen, det er faktisk afbetaling. Det er jo sådan en ny måde, hvor at man jo giver forbrugere en form for kredit, som de ikke betaler renter. Og der er jo rigtig mange spændende perspektiver i det her, og det snakker vi med Mads om lidt senere. Men inden vi kaster os ud af alt det her, skal vi måske lige se på, hvordan markedet det åbnede, Lars? Ja, nu er jeg også sikker, at det bliver renteniveau, der er jo også mange renter, der har sådan noget med betale om 6 måneder, fordi når renten er 0, så er det jo ikke så svært at give billige lån. Men jamen, markedet er, altså vi er sådan lidt vinteragtigt, ikke? Men det er et småtingsmarked, det store marked er lidt surt, og sådan falder en lille bitte smule herhjemme, og så er det, at vi regulerer op og ned, og man morer sig, hvis man vil handle aktier, og på at man kan tjene en lille skilling til en citron eller to, så skal man altså over i mellemgruppen, og se, om man kan finde et eller andet, som de andre er med i der, men det er sådan på en dans på nulpunktet, og Asien har haft det lidt surt i dag, selvom der er jo sket en lille smule, som vi måske aldrig taler om, det er jo Japan, den har faktisk været op og ramme 30.000. Ja, det skete i sidste uge. Ja. lige så stille kravlede han opad igen, og det var, som nogen vil så sige, det var fordi deres premier, LDP-formanden, premierministeren, vel har sagt, at han vil holde op og sådan noget, men om det ligesom så håb om, at det bliver bedre, ikke? Men det er jeg ikke så klog på, men det er det eneste rigtige, der sker det ud, så Kina og Japan og Hongkong ligger sådan lidt og sådan citrer lidt. Egentlig er de er Kina på vej opad en lille smule, mens Hongkong ikke har lidt svært ved at komme op. Det er mit billede. Har du en anden om det derude? Hvad mener du om, hvad der sker over på den anden side af jorden? I Kina og alt det der? Jamen, det, altså, vi er lidt bekymrede i forhold til emerging markets og i det hele taget Asien lige i øjeblikket. Og det er jo den her delta-variant. Jeg tror, at de fleste af landene, der bliver nødt til at vælge, selvom de ikke er vaccineret så mange, så hører vi lidt Vietnam, Malaysia, når man nu begynder at indstille sig på at leve med delta-varianten. Så kommer til at se, at man åbner op, og så må man jo afveje økonomi og hvor mange, der bliver smittet og sådan noget. Men så har man jo Kina, som er fuldstændig fast tømret på, at det er den her nul-tolerance-politik. Og der er lige kommet så her til morgen et nyt udbrud, og det er jo det samme med, jamen, så lukker vi mere eller mindre ned. Det er sådan en lille, mindre by, en provins, jeg ikke har hørt om, men altså 100.000 mennesker, ikke? Og så lukker vi det ned. Sidste gang, man lukkede ned, vi hørte om, jamen, der tog man jo en af verdens største havne og lukkede fuldstændig ned på grund af ganske få tilfælde. Og den der nul-tolerance-tilgang, altså hvorfor slår de så hårdt til, når vi andre vil ligesom prøve at leve med covid-19 og også med delta-varianten? Hvis de vitterlig har en vaccine, der virker og har vaccineret det meste af befolkningen. Og der man siger, det, vi har ikke rigtig tal på, hvor mange der er vaccineret. Vi har heller ikke rigtig gode tal på, hvor godt virker deres vaccine. Men når man ser på deres, hvordan de handler, og hvordan de holder fast i den her nul-tolerance-politik, så kan man jo godt være bekymret for, at vi har en befolkning, der er 1 milliard mennesker, hvor langt de fleste ikke har været smittet, og en vaccine, der, tror jeg, ikke virker specielt godt. Så de er simpelthen bange for at få den her delta-variant ind, og hvordan den sådan kunne komme til at sprede sig, og det kunne blive som en rev i et hønsehus, hvis man må bruge sådan et lidt voldsomt billede. Ja, du har været det landbrug der. Og netop delta-varianten er jo en af de ting, som investorerne er begyndt at være lidt bekymret for. Den har jo været her lang tid, men nu har vi jo set det meste gennem august og starten af september. Aktiemarkederne har bare været lidt ligeglade. Det er blevet rekorder på rekorder. Ja. Men i sidste uge begyndte der at være nogle røde tal, og det var selvfølgelig ikke en korrektion, vi var ude i, men det danske indeks 25 er nu nede 3% fra sin top, og det amerikanske S&P 500 faldt 4 dage træk, og det har det ikke gjort i rigtig, rigtig mange måneder. Så der er sådan lidt en temposkifte her, og er det et temposkifte, der kan fortsætte, tror du, Frank? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Skal vi har det falde stadigvæk, mere markedet? Det er det, jeg spørger. Altså, vi har stadigvæk en lille overvægt i aktier, og det vi går og diskuterer dagligt, skal vi for første gang i lang tid tage den overvægt væk og sige, nu skal vi til at passe lidt på. Det er den vej, vi skæler, og det er selvfølgelig, fordi vi kan se, jamen, der er ikke så mange restriktioner i Europa og USA længere. Om noget er det dog på vej tilbage. Altså vi ser, at der er kommet lidt flere restriktioner. Jeg var selv i Frankrig i sommerferien, og der blev vi ramt af det her. Lige pludselig kunne vi ikke få lov at komme på museer længere, fordi så skulle man jo også børnene have coronapas. Så måtte vi jo droppe det og tage på stranden i stedet for. Det lyder helt forfærdeligt. Ja, men det var jo voldsomt, ikke? Men det er jo lidt det, at der er så nogle af de der tjenester, man fravælger, og det er jo også det, vi ser med amerikanere, der er nervøse. Det kan godt være, at de må gå på restaurant, og de kan gå ud og gøre en masse ting igen, men der er også rigtig mange, der ikke gør det. Og det ser vi i væksten. Der har nærmest ikke været vækst i USA hen over sommeren. Spørgsmålet er jo så, vil det forværres, og det hænger rigtig meget på den her delta-variant, vil det sprede sig yderligere, når nu det bliver efterår? Nu kommer der nogle tiltag, hvor man formodentlig kommer til at få skruet op for, hvor mange der er vaccineret i USA også. Så vi har vel nok en formodning om, i hvert fald dele af USA og store dele af Europa kommer til at bevæge sig hen imod der, hvor Danmark er i dag. Det kan godt være, at de ikke skal have en kæmpe Minds of 99-koncert, men som var det, der skete i parken her i parken. I lørdags, hvor at der var over 40.000 mennesker sammen. Ja, næsten 50.000. Det er en fuldstændig fantastisk fest. Der er de måske ikke endnu, men dog, at vi kan komme tilbage til noget mere normalt. Så vi forventer egentlig at se lidt vækstacceleration i USA, og også at det her det ikke eskalerer i Europa. Men når jeg nævner det med Kina, så er det jo fordi, hvis de er i den situation, at de har en befolkning, der ikke er godt vaccineret, og en vaccine, der ikke virker specielt godt, Og det er nul-tolerance, og de er nødt til at slå hårdt ned, hver gang der kommer et tilfælde. Jamen, det kan jo blive ved, hvor vi andre, Australien, New Zealand, som også har en nul-tolerance-politik, taler om at vende skiftet til, hvordan lærer vi at leve med virusen. Jamen, det kan være, at de ikke har den mulighed i Kina. Måske er der kun to muligheder. Den ene er at ringe til Biden og sige, kan vi, eller hvem man nu skal ringe til i USA, ikke? Og sige, vi vil egentlig gerne låne 1 milliard af jeres Pfizer-vacciner, for de virker. Hvad er sandsynligheden for, at sige, han giver den beslutning? Den er nul, ikke? Så der er jo sådan set kun den anden vej, det er at blive ved med at have nul tolerance, indtil de selv har lavet en vaccine, der virker tilstrækkeligt godt. Det tror jeg, ikke. Det kan jo ramme ikke bare kinesisk vækst, men også global vækst. Men for lige at opsummere det, du lige siger her, Frank. Altså, I har stadig en lille overvægt af aktier, men der er nogle grunde til at være en lille smule bekymret nu. Ja. Ja, og nogle af dem synes vi er ude i emerging markets, og derfor er vi lidt forsigtige på emerging markets. Og de er altså... De hopper lidt op og ned, ikke? Men generelt har de egentlig klaret det okay her på det seneste, men det kan jo... Der, usikkerheden er høj, ikke? Og så kører det lidt begge veje. Og hvad med dig, Lav? Altså, du ser jo simpelthen så rolig ud altid, men er du ved at være en smule bekymret for det, du ser på markedet nu? Nej. Det eneste, jeg er bekymret for på aktiemarkedet, det er, hvis... jeg mener jo, jeg har sagt nogle gange, at fanger og banker og alt det der over i USA. Altså, der er en boble på amerikanske IT-aktier osv., og det synes alle er så fantastisk, og derfor tror jeg, det bliver ved. Det er der, den risikoen for finansmarkedet er, og så i øvrigt, at renten begynder at stige kraftigt, hvis den gør det, og det tror man jo gerne, at man kan for at gøre langsomt, ikke? Men jeg vil bare sige om det der med Biden og så videre, at det er jo det der, altså muligheden er jo netop det, at de kunne jo så sidde og sige, nu så må vi jo skaffe den vaccine, der dur, og det er til siden, at han faktisk er BioNTech, måske Moderna, men så må man jo ringe over og sige til dem, men problemet det er jo det politiske tab af prestige. USA vil da elske at kunne sige, at vi har lortet. Værsgo, det er godt nogle tysker, der har opfundet det, men det væsentligste er det, men altså ham nede med BioNTech, ikke? Men hvad hedder det, om han var mand fra Tyrkiet, og så videre. Men det viser lidt om globalisering, at og en dame fra Tyrkiet. Men at de siger jo, at de nu kan producere fantastiske mængder, ikke? Når vi sætter Fredericia-bryggerien i det også, ikke? Så hvis vi skyder den ind, eller Novos kapacitet der, så kan de jo lave det i løbet af ingen tid. Det er mere et spørgsmål om rensning og skaffe af det der. Det vil da være det fornuftige at gøre, jamen, det vil da være det muligt at gøre, men det, altså, det kommer bare ikke til at ske på grund af den kinesiske selvforståelse. Jamen det er jo det, der er galt. Det er jo det, der er galt. Og så, men det er jo der, hvor de så også, de er jo nødsaget, altså, det er jo det, der hele tiden, politik er jo spændende, at du er tvunget, altså det der styre, de har derude, de er jo tvunget til at lade som om, at det her fungerer, fordi hvis de sidder og siger, nu har vi gjort det her, og det dur ikke, men så gør vi det andet, så vil folk nærmest rejse op og sige, I er jo idioter. Men lad mig gerne lige have tilbage til, hvad vi ser her på markedet her til morgen. Altså, vil du købe aktier, knowing what we know now, i forhold til Delta-varianten, Kina og økonomisk vækst? Ja, det har jeg ikke noget. Det har du ikke noget på. Er der noget, du hellere vil købe noget andet så? Ja, det er der jo altid. Det er der altid, men jeg mener, at ligesom samfundsøkonomien er på vej opad igen, og nu siger jeg noget, som ikke er politisk korrekt, men problemet med corona har jo været nedlukningerne, det har jo ikke været sygdommen. Og det er fordi, vi lever i en forskruet tid, hvor vi ikke har, vi kan forstå slet ikke, hvad begrebet er cost-benefit. Det er noget, man har kendt i økonomien fra slutningen af 60'erne. Man aner ikke noget som helst om det, og man går i panik. Og derfor har vi kørt den her igennem, og nu har vi gjort det 3 gange, og Israel taler lige nu om, de skal vaccinere nogen og 4. gang, ikke? At det tyder jo lidt på også, at de vacciner selv, BioNTech, ikke fungerer superduper, ikke? Og så venter vi på, at min Bavaria Nordic kommer med. Selvfølgelig, det, som du er så en af de aktier, det du har det ikke, men der er jo leveringstid et år, ikke? Men så kan det jo være, at de får lov at sige, ved du hvad, det er ligegyldigt. Det andet, de virker jo heller ikke særlig godt. Hvis vi skal løbe her hver 3. måned og have et nyt skud for at holde den kørende, så må vi jo have det der, så må vi se, om det virker. At du er nødsaget til at vende tilbage til normalen. Og det er det, vi gør også i Danmark nu. Og så skal det politisk pakkes ind, som om det er en sejr og alt det der. Det er bare fordi politik er svindel, og det skal prestige og alt det der. Men vi er nødt til at vende tilbage til det. Og det bliver jo ikke en plage, så vi dør som pest. Det gør det jo ikke. Men, så derfor er der kommet i gang igen. Må jeg sætte det lidt på spidsen, det her, Lav? Er det en korrektion, eller får vi flere rekorder, vi er på vej mod? Det bliver vi mangler en korrektion. Og det er jo det, der er det farlige. Det er jo ikke, jeg den eneste har sagt. Henrik Henriksen ude fra Veliv, der er en meget fornuftig mand. Han er jo siddet og han fører jo statistik og alt muligt andet og fat på Goldman Sachs og alt det der. Han har jo sagt det der, at der har jo ikke været, i over et år har der ikke været et fald på over, er det 5%? Selvfølgelig kommer der en korrektion på et tidspunkt efter det her rally. Korrektion eller nye rekorder? Jamen, der kommer jo en korrektion. på et eller andet tidspunkt. Vi skal have det. Vi mangler en. Men igen, skulle markedet falde 5% en uge, og så sige igen 5% ugen efter. Det er jo ikke det, vi skal have alle vores kunder til at sælge ud i porteføljen. Men vil du købe, det skal være en korrektion, hvor vi kan se, nu er der lang vej til, vi sætter nye rekorder. Men vil du købe, hvis der kommer en korrektion? Ja. Vil du også købe lav, hvis der kommer en korrektion? Og så skal jeg jo lige vide, hvorfor den korrektion den kom. Det er klart. Det kan du, vi ringer lige og spørger dig om, jamen, eller vi ser dig. Jeg vil jo sige så meget. Jeg var en lille smule, eller noget likvid, eller 10% eller sådan noget, her da i omkring 1. august. Altså du havde 10% i kontanter? Ja, kasse, og det har jeg ikke mere. Jeg har måske kun 3-4%. Jeg har sådan ligget og købt noget op, men jeg er jo sådan ude i, altså det jeg hele tiden siger, det er, vær ude i periferien og tænk jer om de aktier, jeg køber. I skal ikke bare købe markedet og gå ind i aktier og sige, at aktier skal op, og slet ikke IT-lokomotiverne i USA og alt det der, festlokomotiverne derovre. Jeg kan ikke se, at der skulle være noget galt i alt det der. Også for eksempel olieprisen tøffer jo også op. Det er jo også et eksempel på, at verden er ved at blive normal. Vi skal op og flyve igen, vi skal på ferie igen. Og alt muligt andet. Og så vi skal bare ikke på museum i Frankrig med Frank Jylland i hvert fald. Nej, åbenbart ikke. Jamen, det kommer jo også, ikke? Altså. Men jeg ved ikke, om du skal satse, altså sådan noget som fly, for nu tager og turisme og hoteller og alt det der. Jeg ved ikke rigtigt, om man skal, for alle år skal tør gå ind i det allerede nu, men det er jo de sektorer, der også bliver trukket, og det kommer der. Så du tror, at luftfart og turisme bliver et sted, hvor vi godt kan investere igen på et tidspunkt? Måske ikke lige dagen her 13. september? Der er lidt leveringstid, det der. Og hvis der kommer nogle nye, der siger, nu må du ikke rejse derhen, du skal rejse derhen, og så kommer man derhen, så må du ikke komme hjem igen. Og, men har du en aktie inden for luftfart og turisme, som du egentlig gerne vil dele med os? Nej. Du må gerne dele to, hvis du vil. Jamen, jeg er ikke selv hoppet ind i det endnu. Okay. Men jeg siger bare, at det er jo en af de sektorer, som er på vej tilbage. Altså, jeg mener bare, hovedsagen er ligesom holdt for øje. Ryger vi ned et hul til, eller er vi på vej mod normalisering? Og vi er på vej mod normalisering. Ja. Og det er bare vigtigt at huske, at vi har haft det der, hvor der virkelig har været en kraftig genåbningsvækst. Altså, det har jo virkelig været boost til væksten, at man har åbnet op. Og det har vi også kunne se i aktiemarkedet. Vi har fået en 18% eller sådan noget indtil videre i år. Ikke? Så det er jo massivt, ja. Og sidste år også rigtig flot. Og det må vi bare ikke forvente, at det bliver ved, fordi nu skal vi tilbage til sådan noget, som formodentlig, vi skal have lidt reacceleration, og så bliver det mere sådan normal højkonjunktur. Det lyder lidt men mere i forhold kedeligt, til prissætning, vi skal vende os til noget mere normalt, men altså hvis man i gennemsnit kan få de her omkring 7% afkast i aktiemarkedet, så er det jo stadigvæk der, man vil være. Og der tiner jo stadigvæk. Altså, der er no alternative. Den gælder stadigvæk, og så skal man også huske, at vi havde en fabelagtig regnskabssæson hen over sommeren. Så det kan godt være, at vi så taler om, at det sætter nye rekorder. Ja, men hvis man går ind og ser på værdisætningen, vi ser på vores PE, så er det jo faktisk faldet hen over sommeren. Så når vi sidder og kigger på nogle af de her parametre, så vil vi sige, at aktierne er billigere nu, end de var før sommerferien. Det er jo noget, vi godt kan lide at høre. Og vi bevæger os stadigvæk på vej imod sådan den der mere normale verden, som vi ser det. Og jeg vil bare lige indskyde, at hvis man er interesseret i for eksempel luftfartssektoren, så kan man læse lidt mere om det på Euroinvestor her til morgen. Der ligger nogle artikler ude om det. Og en anden ting, jeg bliver nødt til lige at nævne, er, at vi har lidt byggerod herinde på Berlingske, så hvis man kan høre lidt ud derude hos lytterne, så er det fordi, der er nogle boremaskiner, der er i gang med at sørge for, at hele Berlingskes hus kommer til at være op og flyve igen. Inden vi går helt videre til vertical farming, så er der et andet lidt mere, måske kan vi sige, et lidt mere dystert område, vi lige har snakket om, vi ville vende. Og det er jo selvfølgelig 11. september, som der var 20 år for her i lørdags. Og det havde jo med det samme en ret stor påvirkning på aktiemarkedet. Men på lidt længere sigt har det været lidt måske mere uklart, hvordan det har påvirket finansverdenen. Og Lav, du var jo selvfølgelig med dengang, også som investor. Så er der nogle tråde, du godt kunne tænke dig lige at trække op til i dag? Nej, vi taler om, hvorvidt man ligesom skulle sige, hvor meget har det forandret altså finansverdenen? Fordi er det forandret den sådan rigtige verden, og hvordan vi opfatter det, og føler os trygge eller ikke trygge, og sådan noget, er jo meget klart, det ved alle. Og jeg vil sådan set sige lidt, at jeg synes egentlig, at finansverdenen egentlig er blevet forbløffende lidt påvirket af det. Fordi, du har jo så skrevet en artikel om det her i lørdags i den trykte Berlinger om, at hvor ligger meget vægt på, at det var der, at lavrentepolitikken for alvor blev cementeret, og at for at hjælpe, hvor Greenspan var meget hurtigt til at sætte renten ned. Og Greenspan, han var jo centralbankdirektør i USA på det tidspunkt. Ja. Og han ligesom med det samme satte renten ned meget hurtigt, og hvor man vil sige, at han jo egentlig normalt indtil da havde, og det var også det tidligere, havde han jo rumsteret lidt rum med renten, ikke? Men Men han var sådan lidt sådan, han sad jo og læste aktiekurslister. Det var jo aldrig nogen centralbankchef, der du har været i Nationalbanken. Det var jo ikke det, I sikkert fik tid til at gå med dernede. Ja, hjemme i vores egen. Men han sad jo og læste kurslister på, det gik han meget op i. Og, og det gjorde han også i alle år. Han var der begyndt, var det ikke 86, han blev kommet til efter Paul Walker. Og han fik jo den lette billet, fordi Walker havde smadret inflationen ihjel med høj rente og alt det der. Så kom han, og så fik han ligesom alle frugterne, og så holdt han linjen. Ikke? Men så der begyndte at noget galt, så kom han hele tiden og hjalp dit og dat og så videre. Men her gjorde han det sådan meget aktivt, og det er jo rigtigt. Men til gengæld var det jo også det, der badede, at så skabte han jo, han var måske i den forstand, med til at, eller det var han, til at skabe finanskrisen i 08, fordi så fik man boostet rente, eller renten til landet, så husmarkedet blev boostet op. Ikke? Så han var med til at skabe næste krise. Ikke? Fordi at pengepolitikken blev så løst efter 2001. Og det er jo sådan set rigtigt, og det er jo kørt sidenhen. Ja, vi har jo stadig utrolig løst pengepolitik. Ja. For hver krise har vi jo virkeligheden set, at vi har blevet skubbet lidt på, hvad man kunne få. Nu fik vi her under corona jo dimensionelle store opkøbsprogrammer for centralbankerne. Ja. Og det er vi vel mange, der er inde i markedet. Det var også en af grundene til, at aktiemarkedet har klaret sig så godt her under coronakrisen, og det er steget over 100% på et år. Og boligmarkedet og økonomien osv. Så centralbankerne har haft en rigtig, rigtig stor rolle. Har du noget at tilføje her, Frank? Du var arbejdet i Nationalbanken 11. september 2001. Ja. Jamen, det var jo en rigtig spændende tid, og lige præcis den dag var jeg faktisk til møde nede i Amsterdam, centralbankmøde dernede, og skulle flyve hjem samme aften. Så det er nok den oplevelse, jeg husker selvfølgelig, af en ret kaotisk lufthavn, hvor alt, hvad der fløj mod vest, så deltid til USA, var aflyst, men man kom jo ellers fint hjem, og ja, så er det jo sådan i Danmark, at vi skygger jo, hvad der sker nede i Europa, og det gjorde vi jo også dengang. Så det var ikke sådan, at man havde en oplevelse af, at vi løb paniske rundt på gangen inde i Nationalbanken i dagen efter. Det var egentlig ret fattet, som det jo oftest er. Ja, det kunne jeg forestille mig. Men synes du da, jeg tror faktisk, at du er for ung mand, så dårlig og middelgang. Det er jo fint, du også er en gammel større. Men tak. Vi får lidt erfaring, ikke? Men kan du se det sådan for alvor, har flyttet finans, altså, hvor den måde, vi opfører os på i hinanden finansmarked, synes du ikke, det er sådan? Jamen, det er rigtigt, at sådan en måske mere aktivistisk pengepolitik, jamen det kan man måske spore der tilbage til. Og de her lave renter, der skal man jo altså huske, at når vi kigger på hvordan det er gået med både inflation, men altså også med renterne, så kan man jo bare tegne en lige linje nedad tilbage fra 80'erne og frem til i dag, hvor det jo bare går nedad, og det skyldes jo ikke kun centralbankernes meget aktive politik og opkøbsprogrammer. Der ligger jo altså også noget demografi, hvor vi bliver ældre, og det vil sige, der er flere og flere, der gerne vil spare rigtig meget op til en lang alderdom, så der er bare rigtig mange penge derude, der er opsparinger, der jagter noget at investere i, og det tror jeg vil gøre, at de kan godt hæve renterne lidt. Vi kommer ikke til at se de her renter stige forfærdeligt meget. Vi kommer ikke til at se de lange renter stige forfærdeligt meget. Altså, vi har sagt lave renter i lang tid. Det har jeg i hvert fald sagt i 10 år. Det har måske været et af de bedste kald. Ikke? Og så en gang imellem er jeg så kommet til at sige, nu kommer renterne snart til at stige. Og det er så der, det går galt. Ikke? Så lave renter i lang tid. Og jeg er egentlig begyndt at sige lave renter til, jeg skal på pension. Pension. Apropos, at jeg bliver en gammel så. Ja, hvis det er som 60-årig, hvad jeg håber på, så er det om 12 år. Vi har fået et spørgsmål. Jeg vil bare sige til lytterne derude, der følger med på Facebook, og dem, der lytter med, at man kan jo skrive en sms ind til os i panelet her, Millionærklubben, på 42 42 03 21. Man skal bare huske at starte sin sms med Mio, og så vil Lav og Frank selvfølgelig meget gerne svare på alle de spørgsmål, der er derude. Og vi har fået et her fra Sten Tavlov Olsen, der siger, Tina, det du snakkede om lige før, Frank, there is no alternative. Det er noget, vi snakker meget om nu, hvor renterne er så lave, at du kan ikke investere i obligationer længere, så du skal finde alternativ, og det eneste alternativ, det er jo nærmest aktier. Men Sten, han siger her, at Tina fødte FOBOT i sidste uge og blev nedlagt. Fear of buying out on top. Fear of buying on top af det her FOBOT. Og Sten siger, fear of buying on top er noget, jeg tror, mange efterhånden lider af. Tror I ikke, det vil få mange fra at afholde dem til at købe på nuværende niveauer? Altså er der nogen, der simpelthen er så bange for, at aktiemarkedet er så dyrt nu, at de bare siger, at det der kan jeg ikke være med til? Det ved jeg ikke. Så skulle der vel heller ikke være flere købere af bitcoin, kunne man mene. Hvis ellers nøgletallene er der, og vi begynder at se at vi måske kan få en reacceleration af amerikansk økonomi, nogle gode nyheder, der gør, at der kommer nogen ud og siger, jamen, nu skal vi igen skrue lidt op for aktier. Sådan. Så vil der da også være investorer. Og der taler jeg sådan lidt retail-segmentet, der siger, jamen, men det er nok ikke slut her, så vi vil da gerne være med. Det kan vi da også se. Altså, der er stadigvæk investorer, der gerne vil være med. Og så er der jo, altså, så er der jo store institutionelle investorer og så videre, og de sidder og kværner det her ned nogle modeller. Og hvis de modeller, de siger, nu skal vi købe nogle flere aktier, så tror jeg, at den der fear of buying on top. Ja. Altså frygten for at købe på toppen, ikke? Dyr, den køb på at den vil de der lægge væk og sige, jamen, I har de her signaler, og det kan godt køre lidt længere. Så nej, den er der lige nu. Den var der i sidste uge. Og der er ingen tvivl om, at der er meget mere nervøsitet i markederne i øjeblikket, på grund af Delta-varianten og på grund af jobrapporten, derfor fredags for godt en uge siden. Og det er jo helt naturligt, og der skal jo komme et eller andet signal om, at vi skal videre op. Det er nok det, vi går og venter på. Ellers så, jamen, så må vi se, hvor vi tager det herfra. Men lige for nu er du i hvert fald ikke bange for at købe på toppen, Frank Øland. Nej. Men omvendt må jeg jo så. Der fik vi lige en skiller ind. Der havde ikke lige fået kommunikeret helt klart til dig, Frank. Nej, men det var bare, fordi jeg synes, det var lidt vigtigt måske at få med, at noget af det, vi siger i øjeblikket, er jo faktisk, at det ikke er nu, man skal tage ekstra risiko. Nej. Så ja, læg med den overvægt i aktier, du nu har, men du skal ikke ud og købe meget mere. Så deri kan måske godt være en lille bitte snært af bekymring om at kunne komme til at købe på toppen, hvis man skruer risikoen meget op. Så jo, vi er også lidt mere forsigtige, end vi har været. Så du er lidt fobot en lille smule alligevel? Åbenbart. Men inden vi snakker mere af de her forkortelser, der er i markedet, så skal vi jo vende et af de store temaer, som jeg reklamerede for lidt tidligere, som jeg glæder mig rigtig meget til at snakke om, og det er vertical farming. Og grunden til, at jeg egentlig har taget det op, er, at vi for nogle uger siden fik en lytterhenvendelse fra fra Michael på Østerbro, der synes, det var meget spændende at høre, at man kunne investere i det her. Og helt kort fortalt, vertical farming er jo vertical, det er jo lodret landbrug, kan man vel kalde det, ikke? Hvor at man i stedet for spreder alle sine afgrøder på et stort areal, så kan man i virkeligheden gro en masse afgrøder i højden. Du kan have vel 10 etager krydderurter eller jordbær, hvis du vil det. Og det kan jo selvfølgelig godt virke meget tiltalende i en verden, hvor vi kommer til at mangle plads og afgrøder, og der er mange flere mennesker, der skal have mad. Så tænker, fed investeringsmulighed, ikke Frank? Jo, og det kan også godt være, at det er, men så skal vi jo så bare lige finde ud af, hvor er det, at potentialet ligger henne i det her? Fordi er det der med, at vi skal helt tæt på forbrugeren, eller er det mere, at vi måske ude i et industrikvarter kan opføre en bygning, ja, hvor vi kan have de her vertical farming med, hvad nu er vi, det kan også være blomster for den sags skyld, men som regel vil det være nogle urter og lignende. Og det kan vi have i 10 etager, men altså, vi kan også lave en 30-etagers bygning, og så kan man jo forestille sig, hvor mange etager de her krydderurter, der kan stå derinde og få kunstig sollys. Og så hvis man ellers har sådan et automatiseret system, som jeg har set, man har lavet en prototype nede på Fyn blandt andet, jamen så kører man jo bare ned, altså de ligger og kører rundt, så man skal jo ikke gå rundt ind i den der vertical farm, der kommer jo bare de her færdige bakker ned, ikke? Og så kan man tage det ud, eller hvis der er et eller andet, man lige skal tjekke. Så det er jo vældig, vældig smart alternativ. Men når det så er sagt, landbrug, ja. Altså noget af det første, jeg så, hvor det jo sådan lidt var på testbasis, altså, der kiggede jeg på de der, og det var netop sådan nogle krydderurter, og tænkte, at det var rigtig fint alt sammen, men de trængte dybest set til at komme ud og få lidt rigtig sollys. Smagte det ikke noget? Og smag, jamen, altså, det er heller ikke sådan meget, meget kraftigt. Men det kan godt laves, og det er noget med også at have de rigtige bølgelængder i lyset, og det er man faktisk ved at have ret godt styr på. Så man kan godt, og det jeg var nede og se på Fyn, det var på et senere tidspunkt, hvor man også brugte, der var der blandt andet også med nogle blomster, lige at give det sådan en skud derinde i den her vertical farm, og så friske det altså op igen. Dem smagte jeg så ikke på, men der så det ud til, at nu er vi at have fat i noget, der rent faktisk virker, og kigger man mod USA, jamen så er man jo også fremme der med at lave nogle væsentligt større anlæg, end det jeg har set herhjemme, så er der ved at komme noget skala på. Men man er nødt til at tænke, hvad er det? Altså, fordi noget af det er jo noget med, at vi alle sammen kunne have en derhjemme, ikke? Og så er der nogle programmer, der lige sikrer, at den type krydderurter, at de får den helt rigtige kombination af vand og lys osv., at så downloader man bare det program, og så kører det, indtil man har det færdige produkt. Eller er det det der, hvor vi skal have det i supermarkeder, restauranter, eller er det det der, hvor det er big scale og kan ligge ude i industrikvarterer i stedet for ude på marken? Og som sagt jo også på steder, hvor man normalt vil have svært ved at dyrke. Og man kan dyrke året rundt, det er jo også noget andet. Altså det er lige meget om det er januar eller maj måned. Så tror du, hvis vi har den her snak om 10 år for eksempel, lige inden du går på pension og som 60-årig, at du vil sige, at vertical farming det er simpelthen så stort nu, det har taget overtaget normalt landbrug? Det kommer jo ikke til at overtage normalt landbrug, og det er det, jeg sådan indledningsvis prøvede at sige, at det her det er jo lidt en niche. At dybest set forestiller jeg, alt hvad man i dag laver i et drivhus, kunne man måske lave i en vertical farm. Og ikke så forfærdeligt meget mere end det. De der store afgrøder, som er det, vi ser ude på markeren, de kommer ikke til ind i en vertical farm. Det er simpelthen for dyrt at gøre det på den måde. Det vil stadigvæk være ude på markeren. Og derfor er det jo stadigvæk også lidt begrænset trods alt. Det er stort marked, men det er jo ikke kæmpestort, som hvis man kunne overtage, som du siger, at det her det kommer til at erstatte traditionelt landbrug. Det, der kan komme til at erstatte traditionelt landbrug, det er kunstig kød. Og der tænker jeg, det er sådan lidt en anden snak, men det kan jo blive kæmpestort, fordi altså, det er jo et mange, mange milliarder marked. Så du tror i virkeligheden mere på kunstigt kød, end du tror på vertical farming? Ja, hvis jeg skulle sætte mine penge på noget, der kunne blive rigtig stort, så vil det være kunstigt kød. Men for, altså, simpelthen fordi, når vi står på et tidspunkt med et alternativ, der er svært at skælne fra en rigtig vare og smager lige så godt, måske er billigere på grund af en effektiv produktion, og så med den bonus, at der altså ikke lige blevet slået nogle dyr ihjel i produktionsprocessen. Det kunne godt være det vindende argument, og det er jo kæmpestort, og det vil også kunne få betydning i forhold til ikke bare produktionen af grise og køer, men en række andre dyr, for man kan jo lave alt muligt, kylling, fisk osv., men jo også i forhold til vores produktion ude på markerne. Fordi en meget stor del af det, man ser, når man kører forbi, også i Danmark, ude på marken, jamen det bliver jo brugt til dyrefoder, så vi kan producere det der kød. Så det vil være en revolution. Det andet her, der vil vi nok se, at drivhusene de bliver erstattet af nogle store industrianlæg, som bliver enormt effektive, og derfor har det også noget for sig. Spørgsmålet er bare, hvornår man skal komme ind i det, og det er jo sådan... snakke lidt om, ikke? Ja, måske vi skal prøve at kigge på en af de aktier, du nævnte. Der er en amerikansk aktie, ja, altså som der... Lav måske prøver at finde lige, til os. Jeg har siddet og kigget, og der er sådan en række aktier, man kan få fat i. Harvest, det er et amerikansk virksomhed, ja. De er listet på Nasdaq. Måske at Sød Alex ud i teknikken også kan smide grafen ud til vores seere ud på Facebook. Det kan jeg se, det gør han lige nu. Og der kan vi jo se, at den aktiekurs havde det rigtig godt lige op til februar-marts, men så skete der et eller andet, Frank. Ja, og det er altså lidt de her hype cycles, som vi ser, og det har der også været lidt omkring kunstig kød, og der er omkring lige præcis det her med vertical farming, og alt, hvad der sådan er grønt og spændende, ikke? Men vertical farming, der kan vi bare se den her... Det er ikke kun AppHarvest, nu er den udtalt, men hvis man kigger på andre vertical farming aktier, så laver de noget lignende. Ikke? Og det, man har set, det er, altså, der er flere af dem, der er kommet med nogle regnskaber, nogle indikationer for indtjening, hvor man siger, okay, det kommer altså til at tage lidt længere tid, inden vi kommer til at tjene penge. Vi ved godt, at de her det er nogle startups, men de har været rimelig gode til at brænde penge i en fart. Ikke? Så man kan sige, sådan nogle som AppHarvest, de har måske en omsætning, der er... De har en ret lille omsætning. Jamen altså, de var ude 11. august, et af de der fald, hvor de lige tog 29% ned, og halvere deres indtjeningsforventninger, hvor de sagde, at vi regner med at tjene 20-25 millioner dollar i år, altså i vores indtjening. Det reducerer de så til, at det nok bliver under 10 millioner dollar. Det er jo altså ikke noget stort beløb at have under 10 millioner dollar i omsætning. Især ikke, når de så samtidig sagde, at på bundlinjen, hvor vi før troede, at vi nok ville have et minus på omkring 50 millioner dollar, så bliver det nok et minus på 70-75 millioner dollar. Så det her er jo en startup, der bare brænder penge af og har en meget lille indtjening. Så de tjener faktisk ikke nogen penge. Altså godt være, at de har noget omsætning, men når vi kommer ned og kigger på bundlinjen, så er det bare rødt og minus, så der er ikke nogen penge. Ja, og det gælder de fleste af dem her, at de ikke begynder at tjene penge endnu. Og det skal man jo vide. Og så at det er startups, der investerer og brænder penge af. Og så er spørgsmålet jo bare, hvor langt skal vi hen, før de begynder at tjene penge? Og er det virkelig nu, man skal stige ombord? Eller skal man lige vente og se, hvad er det for en af de her teknologier, der bliver den rigtige Hvem er det, der er interessant at have pengene i? Hvis man skal købe nu i en masse startups, der brænder penge af relativt hurtigt, kan vi vel godt sige, jamen, så vil jeg sige, det er måske en god idé ikke bare at satse på én, for vi ved ikke, hvem vinderen bliver. Og sådan er det med startups, så når det er en ny branche, ja, så er der nogle rigtig dygtige små virksomheder, men det er måske ikke dem alle sammen, der er der, hvis vi kigger lidt længere, ja, frem i tiden. Og det er, altså, jeg er ikke anbefaling med konkrete, men altså, vi har nogle navne, Evofarms, Cubic Farm, Calara, som er sådan norsk, også vertical farm, dog primært fokuseret i Canada, og vi også til at lave nogle vertical farms i Så hvis man har lyst til at investere USA, i, ja, vertical farming, selvom at du lige har opremset nogle af de udfordringer, der er. Vil du, ja, så lige nævne de her virksomheder igen, så vi lige kan få dem? Ja, AppHarvest, som vi har op der, Evofarms, Cubic Farm, det er i Canada. Det, der er interessant ved dem, og AppHarvest går lidt samme vej, det er, at de ikke kun, for det er jo det næste her, når vi har sådan en ny teknologi, hvem er det, man skal købe? Er det gartnerierne, altså dem, der har produktionen derude, eller er det i virkeligheden dem, der laver anlæggene? Er det det mere interessante sted at være? Og der vil jeg måske sige, hvis man kan få fat i dem, der producerer den her vertical farm, så er det måske mere interessant end at købe landmanden, altså dem, der gerne vil ud og lave en masse gode, grønne produkter. Og ellers så snakker du også lige om kunstig kød, og der er lidt nysgerrig lav. Kunne du finde på at spise kunstig kød? Nej, og jeg synes, at det er et underligt fænomen, at man laver substitutter. Altså, det var jo sådan noget, man gjorde under krigen. Jeg kan jo huske krigen, jeg var godt nok født 10 år senere, men nej, men under krigen, der levede man så godt ud på landet, og min familie var. Så det er lidt bedre til at lave substitutter, end man var i 1940'erne, ikke? Ja, jo, men bøgehække røg, det og spiste skor og alt det der, ikke? Men til kaffen. Men hvad hedder det? Nej, det er ikke. Og jeg synes, det er underligt, at den, men det viser jo lidt om vores, det er jo fordi, vi har en bykultur. Vi har en by, og moderne, og de unge mennesker, og alt muligt andet, så synes de, at man tager, at man kan lave noget, så lige når kødet så spiser. Hvis du vil spise, være vegetar og det grønne, det er jo fint, men så æd dog grønkålsuppe og sådan noget. Du skal ikke sidde og æde, det er jo de grove grøntsager, man skal have, hvis man skal være. Så vær dog en ærlig vegetar, og gør det frem for at lave noget, der ligner en bøf, og så spiser vi den, og synes, at det er fint. Fordi det er lavet ved hjælp af, jeg går ud fra det, hvad hedder det, soja meget eller sådan noget. Det har aldrig været en kylling. Det er bare blevet til kylling ved, at det er en biologisk proces. Vil du investere i sådan noget som kunstig kødlam? Generelt set nej. Jeg mener, det er for den er for langt ude. Men men nej, det vil jeg ikke. Men når jeg tror, det er det andet, men det der med, at man laver vegetabiske ting. Men det som man kalder plantebaseret. Ja. Men det er jo en stor industri eller aller værd der. Ja. Den har jeg knap så meget fidus til. Lidt af samme grund som dig, ikke? Altså, ja. Så laver du nogle lækre vegetarretter, i stedet for at prøve at lave noget, der skal ligne en bøf, men alligevel ikke rigtig smager af den ægte vare. Men måtte jeg godt lige spørge om noget, for skal det også være sjovt nu, ikke? Men når alle de der går ind, sådan, der går penge i det, der går børs i det, og det er et hot marked, og alle synes, det er så fantastisk, vi har den der Beyond Meat, eller hvad den hedder, det der. Men betyder det så også, at der bliver pumpet, kan man sige, uforholdsmæssigt mange penge ind i det, for du ser og siger, hvad det koster at lave en bakke, hvad hedder det? Altså, så ligesom bliver sådan i virkeligheden massiv kapitalindsats, fordi der går børs i det, i stedet for, at man har et eller andet husmandsbrug, der bliver til en fabrik, som er 10 gange så stor. Det kan blive der investeret mange milliarder, simpelthen fordi det kan blive så kæmpe stort, hvis man får fat i det marked. Vertical farming, det er nok lidt mere det der, at det er spændende, og der er mange retail-investorer, som synes, hov, det vil vi, der har vi opdaget et eller andet, det vil vi gerne være med på. Og det gør jo, at de kan få lov at brænde rigtig mange penge af, men det gør også lidt, at vi ser de der hype cycles, hvor hov, når den skulle så ikke koste op, så lige blev det så faldet til en fjerdedel. Og der er jeg bare lidt i tvivl om, er vi ved vejs ende der, hvor nu begynder der at være take-off, en reel forretning. Ja. Jeg tror godt, man kan vente lidt, og lidt det kunne sagtens være et år eller to, og se, hvad er det, der begynder at fungere her. Men synes man, det er sjovt at være med som sådan nogle af dem, der starter tidligere ud, så kan det jo godt være nu, og så købe sådan lidt mere bredt. Og jeg var inde og se, om man kunne finde en ETF'er på vertical farming. Så kunne det jo være der, hvor man både fik nogen, der havde de vertical farms, måske nogen af dem, der var producenter, udstyr osv., nogen, der virkelig var fokuseret på det univers. Og den er der altså desværre ikke endnu. Det kan være, den kommer. Kunne jeg i hvert fald ikke finde den, så det kan være, der er en forretningsidé der til nogen. Lige afslutningsvis her, inden vi... Jeg er jo vokset op på landet, derfor er det sådan, at vi taler med mad og sådan noget. Jeg, ja, så kan vi fortsætte længe. Der er lige bare to ting. Det ene er, at jeg er jo engang med på Island jo. Det er et frygteligt land, synes jeg, men deroppe har de jo alt det der sådan set haft i mange år, fordi de har jo enorm energi, varme, og de kan jo lave alt det strøm, de vil. Så de har jo de her, man kan jo lovligt se nordlys for bare drivhuset, der står og lyser der, og så videre. Og de kører jo det der system med, og som jo virkeligheden er, det er så bare sådan, kan man sige, mere gammeldags drivhus og sådan noget. Ikke? Ja. Men det er jo også fuldstændig uden for lands lov og ret, og det skulle lade sig gøre at lave grøntsager på Island, ikke? Men det gør de jo. Og det er ikke vertical farm, men du har fuldstændig ret. Altså, så langt er springet jo heller ikke fra det der drivhus, hvor man bare giver den fuld gas med lys døgnet rundt osv. Jeg vil gerne lige runde den her diskussion af, så vi også kan komme videre til Mads Christiansen, som hænger på telefonen lige om lidt, så har nogle spændende tech-aktier. Men afslutningsvis, så vil jeg bare lige spørge dig, Frank Øland, hvis man nu synes, at det her kunstige kød er lidt interessant, er der så nogle virksomheder, der er børsnoteret, man kan investere i der? Det er der helt sikkert. Jeg har ikke lige kigget ned i hvert fald nogle navne, vi skulle tage her. Det kan være, at du kan vende tilbage med dem på et tidspunkt meget næste gang, gerne. Du er her. Og så vil vi gerne byde velkommen til Mads Christiansen, der har været meget tålmodig at hænge der på telefonen, mens vi har snakket om kunstigt kød og Island og alle mulige former for krydderurter. Hej Mads. Hej, og velkommen til dig også. Tak skal du have. Det er jo første gang, at vi er sammen her i studiet, eller i hvert fald på telefonen. Det er jo kun anden gang, jeg laver Millionærklubben i dag. Men Mads, vi har mange spændende aktier, vi lige skal vende her til morgen. Og en af dem er jo selvfølgelig Apple, som tabte en retssag i fredags mod Epic Games. Noget af det er jo selvfølgelig lidt teknisk, så jeg tænker, at du er manden for at løbe os igennem, hvad det egentlig betyder. Ja, altså Tim Sweeney, som var modpartens Epic Games CEO, han var også ude at sige, at han tabte retssagen. Det sted Apple ikke fik medhold, det var at Apple kan ikke længere forhindre app-producenter i at lægge et eksternt betalingslink ind i appen. Og det er jo derfor, for eksempel, vi har oplevet altid, at når vi skal opfriske vores Netflix-abonnement, så skal vi lige over i en browser. Det kan vi ikke gøre inde i appen. Og det er sådan de her virksomheders måde at komme udenom, at Apple og Apple App Store og Google Play, de tager den her 30% skat for, at man kan udgive sine apps på deres platforme. Og det er sådan set rimeligt. Det er jo distributionsplatforme, som har et kæmpe reach. Men spørgsmålet er, hvornår at det bliver for stort og for meget. Og det er egentlig det, som hele retssagen går på, det er, om Apple, altså om iPhone, skal ses som et produkt, eller om iPhone skal ses som infrastruktur. Og i og med, at man når 90% af US teenagers, så man har 66% market share i USA på telefonmarkedet, jamen så er man jo en overvejende del af det amerikanske telefonmarked. Og i og med, at de fleste de bruger telefonen meget mere, når de skal på nettet, end de bruger computeren, jamen så er man jo lige pludselig en infrastruktur, altså på lige fod med veje og alt sådan noget, så er man digital infrastruktur. Og skal man så, altså kan man så stadigvæk se som et produkt, eller begynder man så at blive en platform? Og det er egentlig det, sådan hele disputen handler om. Og det Apple så har sagt, det er, at de har sådan gennem nogle flere kriterier, som man skal opfylde for at kunne få lov at udgive sine apps på iPhone, så betyder det i praksis, at man er nødt til også har været nødt til at acceptere, at al betaling er gået igennem Apple App Store. Og det er det værdifulde led i alt det her med betalinger. Det er det sted, hvor der er data, og hvor man har kunderelationen. Så en ting, det er de her 30%, som mange måske tror er det vigtige her, men jeg tror det andet, det her med at i fremtiden at have kontakten til brugeren og have data på brugeren, det er mindst lige så vigtigt for Epic Games blandt andet. Men ellers så fik Epic Games jo ikke medhold i resten af punkterne. Epic Games kommer til at betale erstatning til Apple for den omsætning, Apple har mistet, fordi at man gjorde det der med at lægge et eksternt betalingslink ind og sådan nogle ting. Og altså, hvis Apple vil være ond, altså så kan man jo nu sige, at man synes ikke, at Epic opfylder kriterierne for at kunne udvikle spil til Apple App Store. Og det vil potentielt betyde, at Epic Games får rigtig svært ved at konkurrere med Unity i fremtiden, hvis man ikke kan tilbyde spilproducenter, at de kan udgive spil på iPhone. Så det er bestemt ikke vundet eller afgjort. Men det lyder lidt som en sparet sag der, Mads, men når vi kigger på, hvordan Apples aktie reagerede på det i fredag, så tog det jo et dyk på over 3%, og det var altså mange penge, der lige ryger af verdens mest værdifulde selskab. Betyder det noget, hvis man er Apple-investor, det her? Jeg synes, det var en meget lille reaktion, og jeg synes, det afspejler, at det ikke var noget, markedet tænkte på. Hvis vi prøver at se på altså den der markedsposition, som jeg lige ridsede op, at Apple de facto er infrastruktur for amerikanere, når de skal på internettet, og at de har mulighed for at betale skat på det. De har mulighed for at bestemme, hvilke virksomheder, der kan være på App Store eller ej, altså bruge den her infrastruktur. Det svarer til, at den store motorvejsudbyder i USA kan sige, at den og den logistikfirma, I får altså ikke lov at køre på vores motorveje, I kan køre de små veje rundt omkring ved siden af, og sådan der, ellers skal I betale lidt mere. Altså, Så det virker ikke som om, at markedet tænker, at den position på nogen måde er truet, når man kun, 3%? Ja, lidt 3,3% den faldt i fredags. Og ja, her i, ja, det ligner, at den falder en lille smule her til morgen, men ikke noget voldsomt fald. Men samtidig så havde vi jo nogle af de her store spilproducenter, EA Games og Activision Blizzard og Zynga, som laver rigtig meget mobilspil. De steg faktisk i fredags efter den her afgørelse. Zynga steg 6%, og de andre steg omkring 2%. Så der har været en eller anden markedsreaktion, hvor man tænker, at nogle af dem, der laver spil, kan vinde lidt på det her. Kan du uddybe det, Mads? Jamen helt klart. Altså det, jeg tror sådan, altså helt sådan, hvis man bare siger specifikt, hvad er det, der er mulighed for nu, jamen så er der mulighed for at trække noget omsætning uden om de der 30%. Og der skal man bare huske det, der jeg siger med, at Apple har stadigvæk mulighed for at sige nej tak. Altså så hvis Zynga nu for eksempel vælger at være den første, der ligger på, at nu kan deres brugere altså betale udenom og begynde at reklamere for det osv., jamen så sparer de den 30% skat, og det er jo på toplinjen, det betyder vanvittigt meget længere nede i regnskabet, så sparer de den skat. Men Apple har så også mulighed for at sige, at hey, vi har faktisk opdaget, at I lever ikke helt op til de og de krav, som vi egentlig har stillet i vores samarbejdsaftale, så vi bliver nødt til at sige, at I kan altså ikke være med. Så jeg er spændt på, om alle spiludbyderne nu bare lægger de her links ind, eller de ligesom lige venter og ser, hvem tør gå først der. Men, det må vi se ned ad vejen. Men altså, det er en 30% ekstra indtægt, og så er det jo også et opgør, altså hvor at de måske, at det er første skridt på en lang rejse, hvor at de får bedre rettigheder i forhold til Apple. Men kunne vi forestille os, at du om nogle uger har Zynga i din portefølje her i Millionærklubben? Ja, det kunne, nej, ikke i Millionærklubben, der er jeg nok sådan mere, at jeg har de samme aktier. Jeg vil gerne vise det her med langsigtet investering og sådan nogle ting. Men jeg tror, at Zynga er på et super interessant niveau lige nu. Den har jo virkelig været ramt af den her IDFA-ændring, som Apple har lavet og sådan nogle ting. Jeg tror, det er en interessant spilaktie. Det er sådan den førende vestlige mobilspilsaktie har de her fordele af at være stor og have meget data og sådan nogle ting. Så den tror jeg er interessant, ja. Så du kunne måske godt finde på at købe den uden for de millionærklubben portefølje? Ja, det kunne jeg godt. Den er jo faldet noget tilbage. Jeg tror, den handler i lige omkring 9 eller sådan et eller andet, der har været op og top omkring 12,5. Så den kunne bestemt være interessant, ja. Det lyder rigtig spændende, Mads. Og vi har også lige et andet emne inden for fintech, vi lige skal runde, som vi snakkede om. Og det er det her buy now, pay later-segment, som er blevet meget populært. Nogle af os kender det måske, hvis vi skal købe en seng eller briller eller en cykel. Nogle varer, som er lidt dyrere end det, vi normalt køber. Så kan man dele betalingen op og betale 300 kroner hver måned de næste 12 måneder, 36 måneder, hvad aftalen egentlig gælder. Og der står nogle virksomheder bag det her. Og vil du ikke lige forklare os, Mads, hvad for nogle virksomheder, du synes er interessante inden for det her område, som også er børsnoteret selvfølgelig? For der er mange, der ikke er børsnoteret endnu. Jo, jeg synes generelt, fintech er super spændende. Og hvis vi ser på Vesten, hvad der er fintech-aktier, der sådan er på vej frem, så er der Square, som har tickeren SQ, som er super interessant. Square har købt eller lagt et bud på den australske Afterpay, som også er enormt spændende. Afterpay er netop den her buy now, pay later. Og så er der en meget spændende virksomhed, der hedder Upstart. Jeg tror, den hedder UPST, som digitaliserer den her lånerisikovurdering, som i dag foretages af bankerne og af mennesker, jamen der i opstart, der er det en AI, som gør det og gør det meget nemmere og billigere. De har virkelig traction i øjeblikket. Hvis man sådan skal se på hele det her felt, så kommer jeg til at tænke på, at der er en dansker, som laver en opstart i USA i øjeblikket, der hedder public.com. Ja. Og det er en trading-platform, som er lige så stor som Robin Hood, og som virkelig vinder frem. Og det spændende der, det er, at handel derinde koster ikke noget. Det er gratis. Og så ved vi godt alle sammen, at så er det fordi, at så tager man penge for orderflow, altså at man sælger informationerne omkring de privates orderflow, hvor de ligger. Men det gør public ikke mere. De lever af det sociale community, de har. De tjener penge ved tipping. Og der ved hen med det, det er, at man kan tjene penge på fintech på andre måder end bare det at tage en skat på den ydelse, man laver, og lave community. Og det er sådan noget, som Afterpay kan. At de kan skaffe købere, og de har community omkring deres ydelse. Og det, de kommer med, når de kommer til en e-handelssælger, så kommer de og siger, vi har så og så mange kunder her, dem kan vi trække med ind, de efterspørger vores ydelse. Så de skaber værdi i værdikæden. Det er super spændende. Men der har jo været en lille smule kritik af nogle af de her buy now, pay later virksomheder. En ting er, at de måske opfordrer nogle lidt svagere sjæle til at tage noget kredit, noget gæld, de ellers ikke ville have taget. Og noget andet er, at nogle af de her virksomheder er meget, meget højt prissat, og man kan være lidt bekymret for, at der kommer noget regulering ind, som så gør, at værdiansættelserne er alt for høje. Er det noget, du kan genkende? Det, jeg synes, det er svært. Altså, buy now, pay later, det er jo kortsigtet kredit. Og det kender vi jo herude i verden ellers. Jeg tænker, du har et kreditkort, Sara. Det har jeg også. Og det er jo kortsigtet kredit. Så det er jo noget, der eksisterer derude i forvejen. Generation Z, de er lidt klogere end os to. De har typisk debitcards. Så de har faktisk ikke den her mulighed indbygget i deres kort eller i deres aftale med banken ofte. Så har man så en udefra kommende platform, som tilbyder det. Så jeg er ikke sikker på, at der er så meget, der er anderledes. Det føles bare anderledes, fordi det ikke er banker mere, men det rent faktisk er virksomheder, som gør det. Jeg tror, hvis man holder sig væk fra alle de virksomheder, der ligesom skaber de nye kundeoplevelser, skaber de nye produkter, fordi man er bange for regulering, altså, så tror jeg virkelig, at man går glip af rigtig meget gevinst på lang sigt på aktiemarkedet. Altså, det har også været en af de gode grunde til at sælge Fange de sidste 10 år. Og det har bare været en dårlig idé. Så jeg tror ikke, man skal være så bekymret for det. Og jeg tror egentlig ikke, det er så skidt. Det er bare noget, vi har haft længe, bare på en ny måde. Og Lav, du har stået her, og ja, nu, Lav Svendsen, det er dig. Ja, du har stået her og set lidt forundret ud med nogle af de her ting. Er det noget? Ja, er det et område, du kunne finde på at investere i? Altså alt det mest IT, det er jo bare, at man tager noget, der findes i forvejen, så putter man ind på en IT-platform, og så synes man, det er stort. Altså, just eat, ikke? Altså, ja, ikke? Altså, det eneste, der er gået mest ud over, det er hvis pizzaejerne, tror jeg. Jeg var i Aalborg, man kunne dog finde et pizzeri, fordi de var jo sådan blevet bortrationaliseret, fordi de alle sammen bestilte på nettet. Altså, jeg så mødte sådan en gul bil. Altså, noget af det, der så sidder de taler om at bitcoin er så fantastisk og ny teknologi, jamen hele banksystemet er jo kører på den måde. Og det eneste er, at vi har bare lidt forskellige valuta. I Europa har vi ikke engang forskellige valuta mere, det er snart euro alt sammen. Ikke? Altså, man opfinder det samme en gang til, så siger man, det er fantastisk, så får man nogle tosser til at købe aktier i det og puste den op til himlen. Det der, nej, ved du hvad, det meste af det der, der er ikke noget nyt under solen. Det er der ikke, og hvis de skal have 30% for det der, og der er et cut på alting, det er jo morsomt, at man har de her, man accepterer de her cuts. Det er jo der, den er galt. Altså, hvis du betaler gennem os, så skal vi have 50 kroner for at overføre penge, ikke? Jamen, det ender jo ikke hos kunderne. Kunderne oplever ikke, at produktet bliver dyrere på den her måde. Men problemet er jo det, at hvis du har nogen, som sidder og får fat på en infrastruktur og laver det til en malkemaskine, og så sidder man, fordi man tror, at vi har et frit marked, at så vil man ikke gå ind og regulere priserne. Så får du jo bare nogen, der sidder og stjæler mere. De der to store Visa-kart og Mastercard, de har større værdi næsten end alle verdens banker. Det er sådan lidt gammeldags teknologi, kunne vi sige, i dag. Der er jo nogen, der er meget mere avanceret. Ikke? Hvad siger du derovre, Mads? Du er jo op på bølgerne. Ja, altså, det var præcis derfor, jeg startede med at fortælle om public. Altså fordi, nu vil jeg bare lige sige en ting om Public til alle lytterne. Public er ikke børsnoteret, så man kan ikke investere i Public endnu. Nej, det kan man ikke. Ikke endnu. Men det er ikke malkemaskiner. Det er netop det, der er hele pointen, at meget af den her nye teknologi fjerner rigtig mange af de her gebyrer og de her ting, som der automatisk bliver betalt, og så skaber man værdi et andet sted i værdikæden. Så det er derfor, at Public kan gøre noget gratis, som tidligere har kostet rigtig mange penge og betyder rigtig meget for folks afkast over lang sigt. Så lige pludselig så er det gratis, fordi man laver penge nogle andre steder på at bygge et socialt netværk og sådan nogle ting. Og det er, altså som du er inde på, Sara, så er det jo ikke, kunderne betaler jo ikke noget for Afterpays ydelse, i hvert fald som jeg lige har kunne læse mig til. Mads, det er vanvittigt spændende, men vi bliver faktisk snart nødt til at runde lidt af. Altså, det var nogle store temaer, vi havde op her. Men jeg vil lige afslutningsvis bare lige opsummere nogle af de aktier, som du nævnte. Hvis man var interesseret i det her fintech, Space, det var blandt andet Square og Upstart, og Square så ved at købe Afterpay. Og inden vi helt runder af, så vil jeg bare sige, at aktiemarkedet er en lille smule oppe nu til 5-24. Der var lige røget en aktie. Det danske C25-indeks, det er oppe 0,5% her 5 minutter i 10. Og så vil jeg bare selvfølgelig sige tusind tak til dig, Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank, for at komme ind. Og til dig, Lars Svendsen, vores egen porteføljeforvalter. Og dig, Mads Christiansen, derude på telefonen, fordi du også ville være med her i formiddag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.